sevmemey. Aman aman aman, yârim aman aman. Hakkın divanında elin elimde, cennet bahçesine değer sen de girsem. Aman aman aman, yârim aman aman. Çıkamaz köşküne, çıkmaz dizlerim. Yârimin sevdasında serde gizlerim. Ey aman aman aman, yârim aman aman. Uzaktan uzağa görse gözlerim. Yeah.